राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्य सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 29 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अनन्यता की बहुत बड़ी महिमा है। अनन्य जब अनन्य अन्य नहीं एक ही उत्तम के अशबस मन माही सुपने आन पुरुष जग नाही। पुरुष है ही नहीं संसार में कोई तो अन्य ना हो अन्य। तो इस अन्य के दो अर्थ हुए, एक तो अन्य है नहीं फिर एक अन्य हमारा नहीं, अन्य है ही नहीं और दूसरे में अन्य है तो सही पर हमारा नहीं अन्य, हमारा तो एक ही है। तीसरा और बढ़िया इस अर्थ, तीसरा अर्थ एक बहुत बढ़िया खास खास क्या है कि ये जीव है ये परमात्मा का अंश है। वहां बताया मम ही अंश, तो मम एव अंश बताया तो एव का तात्पर्य खास केवल भगवान का अंश है, ये कोई मिश्रण नहीं है इसमें किसी का ही। जैसे हम लोगों में माँ बाप का मिश्रण होता है ऐसे भगवान का ये इसमें माया का मिश्रण नहीं है, केवल मेरा अंश है ये। तो केवल मेरा अंश सुनने से भगवान की तरफ चले तो भगवान की तरफ चलने के लिए अनन्य है, अन्य है ही नहीं इसका, केवल अंश परमात्मा का ही है। तो परमात्मा का ही होना अनन्य होना है, परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी का होना ही अन्य अन्य का होना है। अनन्य होने का मतलब केवल परमात्मा का हम है, केवल परमात्मा हमारे है, केवल परमात्मा केवल हम केवल हमारे परमात्मा। तो अन्य कई संप्रदाय हो सकते हैं, कई तरह के हो सकता है। दूसरे जो संसार की जड़ चीजें जितनी है ये अपरा और परा दो प्रकृति है, तो ये अपरा प्रकृति है दूसरे सभी, ये परा प्रकृति है खास परमात्मा का खास अंश है। तो जैसे दूसरे संप्रदाय हो गए, जैसे हम वैष्णव है हम शिव नहीं है, हम शैव है हम वैष्णव नहीं है, हम शांत है गणपत है हम शौर है, ऐसे जो है नहीं है, ये वास्तव में ऊपर की बातें हैं। वास्तव में जो परमात्मा एक है वो एक परमात्मा ही सूर्य विष्णु गणेश शक्ति शिव इसी तरह से अल्लाह खुदा जरथुस्त्र जिनोबा गौर कुछ भी कहा जाए ये उनकी भाषाओं में भेद है। तत्व तो एक है ऊपर, उसके प्रचार अलग अलग है परंतु वो परमात्मा है एक परमात्मा जिसके कि हम अंश हैं, तो हमारा वही है उसमें भेद नहीं करना है। वो अल्लाह कहते हैं तो वो और है हमारा नहीं है, उसमें भेद नहीं, वो तो एक चेतन को जिसका संबंध हमारे साथ है उसको कहते हैं उनकी भाषा अलग अलग है परंतु हमारा संबंध तो नहीं है ना। हमारा संबंध तो परमात्मा के साथ है तो उनकी भाषाओं के साथ संबंध नहीं है। भाषा से किसको कहते हैं वो तो हमारे एक है। जैसे किसी ने राम कहा किसी ने कृष्ण कहा, राम कृष्ण हम दो हो गए राम जी के तो कृष्ण के, परंतु कृष्ण और राम तो एक है ना, कदम दो है। वो तो कितने किसी संप्रदाय के हो, अल्लाह खुदा हो तो मुसलमान हिंदू दो हुए, कहीं अल्लाह भी दो हो गए, राम अज्ञारा हो गया अल्लाह। मानो उपास्य तत्व एक चेतन है, सबके सब जितने आचार्य हुए हैं वो अपने अनुयायियों को परमात्म तत्व की तरफ ले जाते हैं। पीछे पाखंड लगाने को तो ये बात न्यारी है, असली जो चीज है सबका कल्याण करते हैं, उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सबके सब उस परमात्मा को चाहते हैं, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो तो तत्व एक है ना, अन्य क्या है? अन्य अपरा प्रकृति से जड़ प्रकृति है, प्रकृति का कार्य ये अन्य है। परमात्मा का अंश तो परमात्मा के ही अंश है, परमात्मा के साथ है तो वो तो अनन्य है, वो परमात्मा के साथ भाव है वो अनन्य है। क्यों अन्य है? वो अन्य नहीं, अपना है वो, और अपने सिवा जो प्रकृति प्रकृति का कार्य है वो अन्य है। प्रकृति प्रकृति का कार्य हमारा कैसे हुआ? वो अन्य है वो तो। अन्य का मतलब चेतन परमात्मा की तरफ। अब उसमें आपने राम को ठीक समझा तो राम को लेकर चलो, कृष्ण उठे हो कृष्ण भगवान को लेकर चलो, परंतु कृष्ण भगवान चलने वाले अलग है, राम जी चलने वाले अलग है, ये गलती है। वे अपना नाम अलग अलग चलते हैं, ये सब चलते हैं कल्याण की तरफ, उद्धार की तरफ, मुक्ति की तरफ, सदा के लिए सुख के लिए, सदा के लिए सुख हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, इस भाव को लेकर चलते हैं। तो वो तो अन्य नहीं है ना, सदा के लिए सुखी होना एक है और दुख होना एक है। तो सदा के लिए सुखी उस परमात्मा से ही हो गए, संसार को लेकर सदा सुख कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, क्योंकि नाशवान है ये, वो अविनाशी है। तो अविनाशी की तरफ चलना है ये है अनन्यता, और विनाशी की तरफ चलना है ये अन्य का त्याग है, ये अनन्य नहीं अन्य है ये। इसी से लड़ाई होते हैं, लोग कहते हैं कि संप्रदाय बीच से लड़ाई होती है। तो लड़ाई क्यों होती है? कि वो वास्तव में परमात्म तत्व को नहीं चाहते हैं, वो अपना ज्ञान दायी टोली चाहते हैं। जैसे वैष्णव है तो वैष्णव की टोली हो जाए, शिव है तो शिवों की टोली हो जाए, तो ये बात गलती की है। अनन्य क्या है? शिव और विष्णु एक है, विष्णु के हृदय में शिव है, शिव के हृदय में विष्णु है। इस वास्ते क्या हुआ कि भगवान विष्णु का स्वरूप जो श्याम है, ये श्याम स्वरूप तमोगुण का है, और सफेद स्वरूप रजोगुण का, सतोगुण का है। तो भगवान विष्णु सात्विक होने से सफेद है, और भगवान शंकर तमोगुण को लिया है, इसे समझ से भगवान तमोगुणी नहीं है, विष्णु सतोगुणी नहीं है, सतोगुण में अबद्ध नहीं है, सतोगुण के आधिपत्य के सतोगुण के कार्य को लिया है। और विष्णु ने सतोगुण कार्य लिया तो ब्रह्मा जी ने रजोगुण का कार्य लिया, तो शंकर ने तमोगुण का कार्य लिया, तो तमो कार्य लेना श्याम बन और सतोगुण ने सोम बन। तो भगवान के विष्णु का चिंतन कृष्ण ने किया, शंकर ने चिंतन किया विष्णु का, तो शंकर तो हो गए सफेद भांग श्याम, विष्णु हो श्याम, चिंतन करते करते वैसे ही हो गए। तो ये दो कैसे हुए? साथ में आता है कहि हर भेदम भयो प्रकृति का प्रत्यय भेदे न भिन्न भाति कल यदि कश्चित मूढ़ हरिहर भेदम बिना शास्त्रम उभयो प्रकृति का, दोनों का स्वभाव एक है, चेतन है, उद्धार करने वाले हैं। प्रत्यय भेद निश्चय ऊपर का देख रहे, प्रत्यय भेद से भिन्नवत भांति, इनका दोनों का जो भेद करता है वो बिना शास्त्र अपने विनाश के लिए पतन के लिए करता है। रामायण में आया भगवान शंकर का भगत होकर राम जी की निंदा करे, नाम जी के भजन हो शंकर निंदा करे, घोर धड़कों में पड़ते हैं। तो मतलब क्या? इन दोनों में एक है, अन्य अन्य नहीं है। मानो हरियर भेद है जो उपयोग प्रकृति का व्याकरण करेगा तो वीर यही हर धातु से बनता है। प्रत्यय हरी हर ईर लग गया, हर तो है, हर हर है तो एक ही है, ईर भाई भेद प्रत्यय का हुआ। इस वास्ते दोनों का विनाश अस्त्र, ये विनाश के लिए अस्त्र है, ये हरी हर भेद है अपने विनाश का अस्त्र है। कलियत का स्थित मूड हरिहर भेदम विनाशास्त्र, विनाशास्त्र है। और उस विनाशास्त्र शास्त्र बिना शास्त्र का विश्वास है तो दोनों को भेद नहीं है। तो भेद क्यों नहीं है कि वो चेतन तत्व परमात्मा जो उपास्य है सबको, वैष्णवों के भी उपास्य हुए, शंकर के सेवों के भी उपास्य हुए, शाक्तों के भी उपास्य हुए, गणपतों के उपास्य हुए, तो उपास्य तत्व तो एक हुआ। अपने अपने संप्रदाय के कारण से अलग अलग अपना देखते हैं, परंतु उपास्य तत्व तो चेतन चित घन आनंद घन है। तो उसकी एक परमात्मा की तरफ जाने वालों में जो आपस में भेद करना है ये गलती है। अन्य क्या है, अन्य जो जड़ है, जो बंधन है, बंधन कारक है वो अन्य है, जो मुक्ति देने वाला है उपास्य वो है, अनुपास्य जिसको जो त्याज्य है वो संसार है, प्रकृति और प्रकृति का कार्य इसके संबंध से जन्म मन होता है, तो ये त्याज्य है और परमात्मा ग्राह्य है। तो परमात्मा हमारे, परमात्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, उस परमात्मा को लेकर बजने वाले सबके सब उपासक एक है, और परमात्मा से जो विरुद्ध चीज है वो अन्य है, मानो परमाणु पतन की तरफ ले जाने वाले। तो जड़ चीज है, नाशवान चीज है, उसका जो उपासना है, उसका जो आदर है, ये अन्य उपासना है। भगवान के जो हम भक्त हैं, प्यारा लगे रुपया, तो ये भी विचार दोष है। तो चेतन परमात्मा डालेंगे जड़ की तरफ, चलेंगे नाश की तरफ, आप अविनाशी और विनाशी में मोह करते हो तो ये अन्य है। और आप स्वयं अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी अविनाशी की तरफ चले वो अन्य नहीं है। चाहे कृष्ण बोलो, राम बोलो, विष्णु बोलो, शिव बोलो, अविनाशी अविनाशी की तरफ जो दूसरे, ये तो अन्य अन्य नहीं हुआ ना। अविनाशी की उपासना अविनाशी कर, अविनाशी को प्राप्त करना, ये तो अनन्य हुआ। अन्य क्या है कि अविनाशी अगर अंश होकर विनाशी में आग्रह करता है, मान है, बड़ाई है, भोग है, आदर है, नाशन रुपये है, भोग ईश्वरी आदि है, ये अन्य है, इनकी उपासना है, इनको छोड़ करके अनन्य होना है परमात्मा की तरफ। मानो जड़ता का त्याग करके चिन्मयता की तरफ जाना है, ये अनन्य है। चिन्मय में कई भेद है अलग अलग नाम से, उनमें भेद करना ये उचित नहीं है। उसमें उपासना करने के लिए करो कोई हल नहीं है, परंतु उसमें भेद मानना ये ठीक नहीं है। तो अन्य चिंतन दो माओ, अन्य होकर चिंतन कर, एक परमात्मा ही इष्ट है, ना रुपया इष्ट है, ना भोग इष्ट है, ना पदार्थ इष्ट है, ना घर इष्ट है, ना परिवार इष्ट है, इष्ट हमारी परमात्मा है एक, जो कि परमात्मा के हम अंश है। तो हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, और ये हमारे नहीं है। ये जो चीजें है ये सब संसार की है, तो ये संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अब हमारे लिए नहीं है उन चीजों को, तो हम अपनी मानते हैं, और अपना परमात्मा है वो अपना नहीं मानते हैं, ये बड़ी गलती है। तो गलती का सुधार करना सत्संग है। सत्संग द्वारा क्या करते हैं, जो हमारी भूल है, गलती करी है, उस गलती से ऊंचा उठना अपना काम है। ख्याल आया नहीं, खूब विशेष ख्याल करना अच्छी तरह से। राम जी का भजन करता है कोई, कृष्ण का करता है, तो किसी का ही करे नहीं, शक्ति सूर्य खुशी का ही, वो ज्यादा चेतन की तरफ जाता है ना, ये तो चेतन की नजर से सब एक हुए। तो अन्य अनन्य का तात्पर्य है क्या कि जड़ की तरफ न जावे। अब वहां तो जय श्री कृष्ण ही कहेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम का स्वर हमें स्वाता नहीं, जय श्री कृष्ण अनन्य है हमारे। अगर राम जी को कह दिया तो अनाश्रय हो गया, ही शक्ति अनाश्रय हो गया। और रुपये मोह करो अनाश्रय नहीं होता, छोरा छोरी में मोह करो अनाश्रय नहीं होता है। ये क्या नहीं कहूंगी, ये समझे नहीं खास लोग। जय श्री कृष्ण बोलेगा हम, जय श्री राम नहीं बोलेगा। वो कहते हम जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे। ये आप मत बोल, इसमें दोष नहीं है। कोई मैं राम राम बोलते हम कृष्ण नहीं बोलते, हम कृष्ण कृष्ण राम नहीं बोलते, नहीं क्यों बोलते कि हमारी दृढ़ करते हमारी भावना, परंतु भीतर में कृष्ण श्रेष्ठ है राम श्रेष्ठ नहीं है, ये अपराध है, ये दोष है, ये अपनी बाधा लगी अपनी उपासना में। आप अभ्यास ही करो, जैसे देखो भूख एक है और तृप्ति एक है, क्या भोजन एक होता है? भोजन दो आदमियों को भी रुचि एक श्रेष्ठ नहीं हो गई। रुचि नाम चेत्याद ऋतु पुत्र नाना पतंग साम, रुचि अलग अलग होगी, परंतु भूख अलग अलग होगी, क्या तृप्ति अलग अलग होगी? ऐसे दुख एक होगा, सुख एक होगा। जैसे रोना है, रोना ये तो मारवाड़ी रोना है, ये तो बंगाली रोना है, ये तो मद्रासी रोना है, भेद होता है, मुसलमान ही रोना है। तो दुख रोना नहीं, दुख मुसलमान दुख है, ये दुख हिंदुओं का है, दुख फैल है। सुख हो तो ये तो पंजाबी सुख है, तो हमारा सुख नहीं। दुख एक है, रोना एक, हंसना एक, हंसना पंजाबी है, ये ऐसा। तो वास्तव में बंधन और मुक्ति एक है, परंतु मुक्ति के उपाय अनेक है। तो उपायों में आपस में भेद करना है, ये गलती है। भेद क्या, राग द्वेष करना। आप उपाय एक जानते हो, एक करो। हम भोजन अच्छा लगता है भाई, हमें तो दाल भात अच्छा लगता है, पर शिरोपड़ी अच्छा नहीं है, ये क्या? तुम्हारा अच्छा नहीं हो तो मत पाओ, हलवा अच्छा लगे तो हलवा पाओ, क्या नहीं आ रहा। भूख तो एक है, तृप्ति एक है, भोजन एक नहीं होता। इस तरह से संसार से विमुख होना एक और परमात्मा के सम्मुख होना एक, क्योंकि दुख एक, क्यों संसार से दुख होगा, और सुख एक, परमात्मा तरफ से आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। तो अनन्य भाव भगवान की तरफ चलने में है, अन्य का त्याग करना है जो दुख का कारण है। दुखालय मशाश्वतम अनित्य मनुष्यूलम का वर्णन करो। रुपये में तो मोह करे, लड़ाई झगड़ा करे, रुपये में कीमती समझे, राम राम लेंगे नहीं, हम जय श्री कृष्ण कहेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अनाश्रय हो जाए। रुपये में लोभ करो, झूठ कपट करो, अनाश्रय नहीं होगा। ये नहीं है, अनन्य का भाव है कि अन्य नहीं। भगवान ने भी अपराध पराग वो प्रकृति बताई, प्रकृति भगवान की, सब भगवान के हैं, पर भगवान ने होते हुए अपरा प्रकृति है, वो जड़ है, और पर प्रकृति चेतन है। अब चेतन होते हुए चिन्मय तरफ चलने में सब एक है, जड़ता की तरफ नहीं चलना है, चेतन की तरफ चलना है, ये जड़ता नहीं चलना, ये अनन्य भाव है। उपासना में भेद है, वो हमारी निष्ठा में भेद है, हमारी दृढ़ता में भेद है, परंतु उनमें राग द्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी संप्रदाय हो, किसी राग द्वेष, क्या राग द्वेष करते हो तो गलती करते हो, अपने दृष्ट को, अपने इष्ट को ही न्यून बनाते हो, अपने इष्ट को ही छोटा बना रहे हो। अब राम राम हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम नहीं कहेंगे, तो राम जी की जगह हमारा कृष्ण कमजोर हो जाएगा, कृष्ण रहेगा ही वह। हम राम कहते अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह की जगह हमारा राम नहीं रहा, तो हमारा राम छोटा हो जाएगा। हमारे इष्ट परमात्मा तो सबके उपास्य है, वो हम नाम अलग कहते हैं, रूप वो तत्व अलग है। जैसे वासुदेव सरोम है, इस तरह से मुसलमान में मेरे को वाकई याद नहीं है, पर तो उनका अर्थ यही है। जैसे हम ब्रह्मास्मि उसको अनलक अनलक कहते हैं, ऐसे वासुदेव सरोम का वाक्य क्या है वो याद नहीं है, मुसलमान में यही सब खुला एक ही है, ऐसा वाक्य है उनका। तो भाषा अलग हुई, हम ब्रह्मास्मि अनलक कहते तो भाषा अलग हुई। तत्व क्या है कि सब उस परमात्मा ही है, ये हमारा सिद्धांत ऐसे मुसलमान के सब उस परमात्मा ही है। जो कुछ सिद्धांत में गहरे उतरेंगे किसी संप्रदाय के आचार्य हो वहां अलग कैसे कहेंगे, वो तो ये क्यों होगा। तो इस वास्ते कि उस संप्रदाय में अलग करना है, ये सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा करने वाला सांप्रदायिक ये है, संप्रदाय लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। आज तो संप्रदाय कहते हिंदू मुसलमान संप्रदाय, संप्रदाय तो भजन करने वाली चीज होती है, संप्रदाय थोड़ा ही है, ये तो समुदाय है, एक हिंदू समुदाय, एक मुसलमान समुदाय, ईसाई समुदाय, ये संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय तो देश में है, शांत है, सौर है, गणेश है, गणपति है, वो संप्रदाय थोड़ी है। आज संप्रदाय नाम धर दिया, सब संप्रदाय कहते कहते संप्रदाय कहने लग गए। संप्रदाय चार संप्रदाय भवन द्वारा और विष्णु लोग कहते हैं, सुने नमस्कार करते हैं ना, तो बस गुप्त प्रगत चार संप्रदाय भवन द्वारा अनेक संत भंडारी कोठारी विद्य सेवक संचार नेता सबको नमस्कार है, नमो नमो गुरुदेव नमो, याद नहीं है संत नमो नमो सब संत नमो, दरिया बनने का नहीं है, एक दूसरा है भक्तमाल का, एक बहुत बड़ा सुंदर है सबको नमो जैसे रंजित पीर को अंत में है, नमो चतुर्थ जीव को, नमो चतुर्लख जीव को, चार लाख साढ़े में सुनो चतुर्लख जीव को बदल करे भूल गए भाई, इसलिए राधा तो नमो नमो गुरुदेव नमो कर्ता अविनाशी नमो चार स्वर्ण नमो नौ लाख चौरासी नमो सिद्ध सुगेश नमो जंगम सुदासी नमो बोध द्रवेश नमो बोध द्रवेश नमो जंगम सुदासी नमो सबको नमो और चतुर्लख जीव को और जन रामा सबको नमो जो नित सिमरे पीव को नमो चतुर्लख जीव को, अब उसे भेद कैसे होगा। नमो नमो देव नमो कर्ता अविनाशी नमो सर्व संत नमो नाम नमो दस नाम संन्यासी नमो जैन जोगेश नमो जंगम सुखदासी नमो बौद्ध द्रवेश भूल जाते हैं सब लोग। अंत में वो कहते हैं चतुर्लख जीव सौ चार लाख जीव जो सबको नमस्कार, तो वो नमस्कार जड़ को नहीं है, वो चेतनों को सबको जो नित्य सिंगरे पीव को जो नित्र भोजन भजन करते उनको नमो, ऐसे नहीं कि राक्षस नित्य दुरात्र करें उनको, उनको भी नमस्कार किया सब नहीं, भगवान गोस्वामी ने कहा है खरबंद सब खरगो पुनः खरना दुष्टों को नमस्कार करता हूँ जे बिलवा दाए नहीं पाए, तो वो नमस्कार है तो और तरह है। वास्तव में जो उपासना है वो उपासना थोड़ी होगी, नमस्कार तो क्यों करना है कि सब परमात्मा का ही है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति है तो परमात्मा की तो नमस्कार सबको करना है, मन परा प्रकृति लेकर के अपरा प्रकृति भस्म हो जाना ये बहुत गलती है। इसमें जन्म मरण होता है, कारण गुण संघोष दर्शन जो तो गुणों का संघ है, गुण है सत्व प्रकृति संभव प्रकृति कौन सी है अपरा अपरा प्रकृति गुण है उनमें लगने फंड होता है, तो अपरा प्रकृति में तो पक्षपात राग खूब घुल मिल कर रहे और जो जीव चेतन परमात्मा जिसके विरोध करे कर क्या रहे हो आप, अनन्य क्या भाव है इसको ठीक समझो तो सही भाई। तो अनन्य भाव से भगवान में लगना है, उसमें और संप्रदाय में द्वेष नहीं होना चाहिए, जैन ऐसा ये तो मुसलमान है यवन है तो हम नहीं है, ये तो ईसाई है ईसा के है, अरे वो तो आप रखो तो व्यवहार में रखो, व्यवहार तो माता पिता के साथ होता है, माँ या भाई भी अलग अलग होते हैं, वो अलग चीज और है। परंतु जहाँ भगवान की उपासना करोगे वहां गलती मत करो, ये तो अनेक है ही, वहां अनेक नहीं है, यहाँ तो अनेक है, वहां अनेक नहीं, वहां एक है। इस वास्ते आनंद भाव से भगवान का भजन करना।